الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديت فلندريمت ينبتن فر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë e falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet, përshëndetjet mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamali, do të vazhdojmë në ciklin e muajit të Ramazanit, ku u ndalëm me shembujt kuranor për disa prej shembujve. Nuk i kemi plotësuar të gjitha, pra në Kur'an kemi edhe më shumë shembuj se sa ajo pjesës së neve i kemi përmendur, por se shpresoj që ndoshta pjesën më kryesore e kemi përfshirë. Andaj fillimisht e lutemi Allahun xhallahu ala që këtë Ramazan, i cili vetëm së është në prag të përfundimit, Allahu t'na ketë bë kabull agjerimin, namazin, lutjet, duat e kështu me radhë, dhe t'na ban Allahu xhallahu ala këto vepra pakta sebeb për me hije në rahmetin e tina, Allahumma amin. Të ndëruar dhe zërë, folën për shumë shembuj që se të kishtë cilë Zoti Gjellë Gjellaluhu në Kur'an. E sot do të ndalim me një shembul për vetë Kur'anin. Pra folën për shumë kategori njerëzish, shumë kategori konceptesh, shumë kategori kuptimesh që Allahu i sjellë në Kur'an. E sot do të ndalim me vetë Kur'anin. Kujtin gjason? Apo më konkretisht, forca e Kur'anin, fuqia e Kur'anin. Në surën El-Hashr, surja 59, kush do më përcjell me Kur'an. Në surën El-Hashr, Zoti jonë te bareke ve teala në ajetin 21 e sjell një ajet shembull si kujt i ngjan forca e Kur'anit, për ta shembulli sa është i fortë apo sa ndikim të madh ka libri Allahu xhelle xhelalu. Sot ndalemi me këtë shembull, ndërsa shembulli i Kur'anit do na vjen edhe një shembull tjetër, i cili është në surën Nur. Shembulli i dritës së Allahu xhelle xhelalu, i cili është domosdoshmë gjithashtu prej fjalës Allahu te bareke ve teala. Të ndëruar xhamatli, Kur'anin domosdoshmë sado që ne flasim për ta, e madhrojmë, ajo është përtej perceptimeve tona. E vetmja gjë që është me neve prej asaj çka quhet jo krim, është fjala e Zotit. Ka të cilësh ki krim? Njerëzi, gjin, melaqe, uj, tok, diell, qiell, apo krejt janë të krijume. E vetmja gjë pi kitë këti grumbulli pa përjashtim që në mesin tonë nuk o e krijume, është fjallë Allahu xhallahu ala. Andaj kjo është si hyrë që ta kuptosh se me qfar kena, me qfar ki të bësh. Dhe mënë, mere krijesën matë madhe, Gjibrailin, është krijes. Mere diellin, është krijes. Apo, qka të mirsh, rrethë për qarë, poshtë e lartë, ka cilësh, është krijim. Domthon, nuk mahët vet ajo. Apo e ma dikush. E fjala Zoti xhelle xhelaluhu është fjalë çënjes ti, ai e ka thënë këta. Te bareke ve teala. Ana dhe zor fillimisht ta dim se Kur'ani është shumë i madh. Domthon, tani na do të mundohemi disa koncepte të flasim për Kur'anin dhe fuqinë e Kur'anit, por që duhet fillimisht ta dim se fjala Zoti xhelle xhelaluhu është shumë e madhe. Nuk ka diçka më të madhe që ka zbrit në tokë se sa fjala Allahu te bareke ve teala. Andaj edhe për zbritjen e këtij Kur'anit ka ndryshuar këtë univers. Për zbritjen e këtij Kur'anit ka ndryshuar këtë univers. Këjt me laçë që kanë qiell, e krejt gjinët kado që janë, e këjt shejtanët kado që janë, e krejt çka dikun funksionon, krijesa e Zotit xhelle xhelalu në momentin që ka zbrit Kur'ani e kanë marrë vesh. Dhe kanë pasur është të zbrit diçka e madhe. Dhe diçka ndryshimi madhë është të bëhe. Kitë kjo për shkallë dhe zërë, së është të zbrit fjala Zotit. është të zbrit fjala Allahu te bareke ve teala. Andë dhe zërë, thamë, fillimisht se gjithë shka që ka në rëthon është krijes. E vetëmja gjë, dhe mënë, që është e krijusit, në tokë është fjala e ti. është fjala e ti. Dhe për këta dhe zërë janë pajtu këtë imamat e muslimanve, ehli sunne. Edhe bidat gjitë janë pajtu se është fjallë Allahu xhelala me disa defektet sa i kanë pas. Apo në varsisht prej kategorisë së bidatit që vjen. Andaj fillemi shtadina se po flasim për diçka shumë madhe. Tani nuk po ngjasojnë ana diçka, për shembull marimanga si shirku apo uji me botën, tani po flasim për Kur'ani kujt i ngjan. Forca Kur'anit si i ngjan. Andaj të ndalemi me këtë shembull me lejnë Allahu te bareke ve teala. Në surën Al-Hashr, në ajetin 21, thot Allahu te bareke ve teala: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Thot Allahu te bareke ve teala. Sikur, dhe kjo vëzhgim sikur lou kanë ndonjë dietarët supozim. Allahu nuk e ka bë, po sikur ta bante kështu do të ndodhte. Nga se dietarët kanë thënë kështu: Allahu e din të kaluarën, e din të tashmën, e din të ardhmën, e çdo krijesë. Dhe e din ajo çka se ekziston dhe çdo të ekziston, sikur të ekzistonte çish do të jetë. Domthon, këti din ka diçka nuk ekziston ajo. Sikur të ekzistonte, çish do të ishte, Allahu e di. Allahu ka bënë emën kurse ekziston ajo, po sikur çështë do të ishte. Apo kjo është prej ilmit gjithë përfshirës të Allahu te bareke ve teala. Fa Allahu jallahu ala. Këtë Kur'an që e këni zbrit juve, oj njerëz, si kur t'ja zbrit shmi një kodre, një mali, një bjeshke të fort, thëtë Allahu te bare kjo e tjala, do t'a shihje këtë kodrë e këtë mal, khash i anë, të përullur. Momentin që e këni zbrit, Kur'ani, një kodre, do t'a shihje atë kodrë të përullur. Khash i është kur, dhe mon njeri, përullur. Thëtë Allahu te bare kjo e tjala, mutasaddian do të ishte qarr, do të ishte plasarit, do të ishte coptue nga madhështia e librit Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu jallahu ala min khashyatillah, nga frika prej Zotit do të ishte coptu, nga frika prej Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu jallahu ala wa tilka lamthalu, çështu shembujt po ja usjellim ne njerëzve, no dribu halin nas, po asjellim njerëzve la'allahum yatafakkarun, do shta ata nalën me nohën. E të një dhezër, ki Kur'an, kujt i ka zbrit? I ka zbrit Muhammedi s.a.s. Për kan i ka zbrit? Për njerëzi. Ti edhe une, njeri, jemi objekt edhe i këti ligjërimi. Ne dhe në synohën. Mund qdo njeri njën nga një, synohët me këtë Kur'an. Ti, une, krejt njerëzi. Allah o dhëtë, tash bëni një krahësim. Forca këti Kur'anit, mi pas zbrit kodrës, e kështë qa, e kështë ullë, nga frika për Zotit. E Allah thot, e tash ju menoni, pse juve s'pi ju ndodhe njëta? Pse ju e keni mshel rrugt Kur'anit me ndikute ju? Pse Kur'anit nuk ju qanë juve? Në kuptimin pozitiv, në kuptimin e mirë. Pse juve Kur'anit, për shemë, nuk arrit me realizue forcën e vetë mbi juve? Dhe se, ma e mendhe, që kjo sure, lezojt e shpia, vëndetarish, lezojt e shpia. Kjo surja, e cila e ka një suretul Hashr. Qa ka në këtë surë, dhe zë? Këtë surë e ka shpartalim të jahudive. Nga se Allahu Gjellole ka shembulli jahudit në forcën dhe ngurëcine e zemrave të tyre, apo me kodrat, edhe me gurëzit. Allahu thot, qiko, me jasbit Kur'anin kodrave ishin qa, a këto jahudit nuk qaon. Dhe matë fort dhe matë ngurët, matë prisht, se sa këtë kresat matë fort të tjera. A dhe shiko, dhe zër, kjo surë, tërsia e surës flitet për jahudit, dhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe në fund ka ardhur çfarë? Çto ajete vëzër ku i lexojnë? Është një traditë na e bën apo me lexu ashar 10 ajete. Me lexu 10 ajete, çdo herë mas sabah të lexojnë këto ajete, apo? Për shembull, la yastawi ashabul nari wa ashabul janna deri në fund, apo? Pastaj përmend Allahu xhela emrat e veta. Këtë kjo vëzër, a e meritoni ha? Çka ka thënë Allahu xhela këtë Kur'an? Andaj shikoj çfarë shembulli ka sjellë Allahu xhelala për fuqinë e Kur'anit. Me ia pas zbrit kodrës e kish qa. E neve sa na kalon shenjë Kur'ani? Sa na e madhrojnë Kur'anin? Sa neve kur na thuhet në Kur'an që Zoti ka thënë çështu, ne i ndrojmë domthon shumë shkallë vetët tona, siç e ledin me vetveten e vet. Do të çasim edhe një herë përgjithësi çfarë thotë ky shembull me fjalët e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu an, pastaj do ndalim me disa principeve shumë të rëndësishme për kuptimin e fuqisë së Kur'anit dhe forcës së tij. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an në komentimin e këtij shembulli. Thot: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin", thot, sikur Allahu jallahu na thot, sikur un kët Kur'an timin, fjalën time, t'ia zbritsha një kodreje. do të qahej nga rëndesa dhe bara e madhe që e ka ky libër. Thot Abdullah ibn Abasi, i udhëron Allahu njerëzit që këtë Kur'an ta marrin me frikë respekt dhe me seriozitet dhe me tekhashu dhe me përulje. Pra shiko, Abdullah ibn Abasi ka thot, Allahu ju thot njerëzve, o ju njerëz, a pe shifni kodrën sa e ngurtë, sa e fortë? Supozoni, në që këtë madhështit kodrës, që këtë forst kodrës, si kur t'i kësha dhonë men, e t'ja kësha zbit Kuranin. Ish qanë, anë i pësa në shumë e madhe, ish plas, ke. Me gjithë se natyra e kodrës qële avdhezë, mos qarja. Apo, kodra për nga natyra, është në vendin e vetë, shumicet e kodrave ndonja janë në vendin e vetë. E këni pasa punju duhet me qani kodrë? Me lloj-lloj teknologjie dhe fuqi e kështu me radhë dhe llogaritin sukses të madh. Pse? Sepse kanë dëbërtuar me një kodër. Megjithatë, kodrat për nga natyra cilat janë stabilitet. Madje Allahu në ajete të tjera ka përmend se kodrat e mojnë stabilitetin e tokës. Rawasi. Fot Allahu jëlora, sa ka kodër nal ka poshtë. Sa ka jashtë ka mrena. Pse? Që ju me hec rahat. Apo mund të ekipo e non shtyllat shtëpisë të mira, të forta. Pse? Që ti mos mututmo mu, me ne rahat apo ti karrikës janë në shtyllat e forta, pse? Që me pas komoditet aty. Thot Allahu këtë tokë e maj me kodra na. Me azmrit Kur'anin dridhë ataj. E qahë, e plasaritë, e kështu me radhë. Thot Abdullah ibn Abasi, o ju njerëz, Allahu ja sjell juve këtë shembull që t'ju të meditoni. Çka të meditoni? Thot njëri me veten e vet. Nëse çiki Kur'ani zbet kodrës, e çan për gjimt, top top apo. Dhe kjo do të ndodhë, Zot. Kjo do të ndodhë në ditën e kiametit. Ku Allahu gjelë ju jep urdër, fjallë e Zotë, nëse, Kur'an jo fjallë e Zotë. Momentin që ka jep urdër, copë, copë, apë, dhe Zotë. A dhe të Allahu gjelë ara, do t'i shifsh atë ditë kodrat të fryturue. Apo, të fryturue. E njeri thot, shka u bëma me kodrat. E sa ditë përshimu njerëzit dhe Zotë, ku kanë mundu me hikë, ku a ma fartë. E kur ta shove dhe kodrën të fryturu, ku me hikë mo? A dhe shiko, madhështia Allahu te bare kjo e tala dhe e fjallës e ti. A dhe kjo është komenti i Abdullah ibn Abbasit radhiallahu an. Thot imam ibn Kethiri, Ismail ibn Kethiri rahimehullah. Thot, Allahu gjellaluhu ju thot robve, o ju njërëz, shikoni zemrat e juve kure dëgjojnë këtë Kur'an. Kështë shembu ka orë për këta. Kure dëgjojnë ju këtë Kur'an, i cilin ta ka prej premtimeve dhe kërsnimeve dhe të vërtetave dhe lajmeve, lajmeve të mëlloja ka pru Allahu gjelën kërë Kur'an. Thotë Allahu gjellu ala, kitë këto ju irni ti pranue, ama nuk ini tu reflektu që ishduhet, ju siniti kuptu lajme që ishduhet. E Allahu në asin e shembu, që to lajme, që to dvërteta, që to premtime, që to kërsnime, mi ashtë lukodrës, copa e ban. Copa e ban. E pse nejme së ta ban copa, dhe zër? Pse nejme së ta ban copa? Sepse Allahu e ka ndëru njërë, një ka thonë këshire, po du vetë mi i dhonë vetës a hapsir, mundikua. Apo, mi zbit kodrës e ban copa. E pse neve, e dhe zër, atë zemër shka se ban copa Kur'ani e shkon gjehenema jo. Shka rrug tjetër. Andoj Allahu u gjelua në surën e lëbëkara dhe zër. Kure ka përmen gjehenemi, dy kategori krijesash i ka përmen gjehenem. Cëllë ka thonë? Ha? Allahu u gjelua la, në surën e lëbëkara, kure ka përmen fe'tubi surati mi mithli, bjene një surë si Kur'ani nëse jeni të vërtet. Pas e ka thonë, in lem të faalu, valen të faalu. Nëse se keni bërë tash kursën e vani, fëtë kun nar, runu zarmit. Ha? E qyki zarmë dhe zërë, me qka është? Me qka djekët? Ka thënë Allahu me dy kresa. Me gurzi dhe me njerëzi. Me gurzi dhe me njerëzi. A më në që paramenu dhe zërë? A më në që paramenu tash? Allahu gjellu ala, nësi kësi shembu që në ati kuptojna. A më në që paramenu dikush me kalë një shporet edhe me tonë hinë ti në zena. A i shkone ranë kjo për ti? Ti ki me një ati mrena, e na kene mundzejme ti. Allah dhe në gjenem, gurëzit, që ati gurit, që ati ti. Rolin e ati i të lutë. Pse? Sipse së të ka qanë këtë dunjo, së të ka plasarit këtë dunjo, së të ka thynë këtë dunjo, së të ka përullin këtë dunjo. A do shikovë dhe zërë, ti shikojmë zemrat tona për balë t'i Kurani, kërë lezojna një ajet, kërë lezojna një surë. Qëka leshenjë të ajo? Nuk o dhe zë Kurani vetë më lezue germa. Ki Kurani do më më ditu, që do përmeni nga transmetimet e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Ibn Kathiri rahimahullah, Allahu jelle jalalu e sjelli kodrën si shembull në vrazhësinë dhe fortësinë dhe natyrën e saj. Kodra natyrën e vet çfarë ka? Forcën. Megjithatë, sikur ti zbritte Kur'ani e kish çaj. Thot Ibn Kathiri, Fe kejfe je liku bikum e ju helbeshar. O ju njerëz, Ibn Kathir e komenton ajetin. Thot, o ju njerëz, a është e duhur që ju me ju zbrit Kur'ani edhe mos mu në nështru zemrat e juve, e mos mu qa zemrat e juve, me gjithë se ju e nini këtë Kur'an. Ha, e nini këtë Kur'an. Shiko dhe zër, në këtë Kur'an dhe zër, ka transmitime nga pejgamberi sa edhe nga dietarët edhe sahabët se ki Kur'an para kiametit ngritet lart dhe zot. Sjet. Se momentin kur mon nuk ka dobimi ja u lënë njerëzve Kur'anin. Ata disa prej dietarëve kanë thënë fakti që Allahu ala erun Kur'anin ka shenja të mira për muslimanët. Si ju duhet kjo dikujna. E në atë moment që mon nuk ka Kur'an dhe zot, ata njerëzit vetë duhet me prit kiametit, s'ka diçka tjetër. A dim se sepse Allahu këtë tokë vëzër, nuk e ka, po shë e ka po këtë tokë, këtë të tolovija që të shka visha ditë në një. I ka po me lezu Kur'anin, me lezu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me jetu me Kur'an. Momentin që Allahu e ngrejnë Kur'anin, që ka i du njërëzim? Ma dje para se me zbit Kur'anin, ka thamë për nga mërë a.s. Para se me zbit mën Kur'anin, Allahu i ka këshirë pit njërëzim. Do që kanë met pi, do man, pi pasuzve të Musajt edhe pasuzve të Isajt, taman, veshë që ato, ke e tirë ti ka urrejt Allahu gjelluara. Edhe pasaj e ka po zemrën time, ka po zemrën Muhammedin s.a.s. dhe e ka zhjetë për Resul, a.s. A në dhe zërë, ki Kur'an, pranija këti Kur'ani, sa njëre ka nënë Kur'anin ati e ka nujnë, rafë dhe thotë, që e Kur'anin, apo? Me dhe bile me po me sfidu, mi thonë, që ki punë me Kur'an ato, që sa nalë dhe ku ngritu në atje? Po nuk ka e personal, për dush me morë në dorë me ledzue, apo? Me peshkira e majnë, apo? Jo, merë ledzue, jo, ledë, nuk mund është mi po dhe vera kërkujnë ati. Nuk mund është me mashtru hoxën e kumë o zotin tanë të bare kjo e tala. Ti mere Kurani lezoje. Nuk ka Kurani me majt në raft. Po edhe na kena Kurani. Kurani ka është ashtë në internet kje, kej. A dhe shiko dhe zërë, madrimi e Kuranit është duke ilan hapsir me qarë. E tash këtu me qarë dhe shka, me deportu në mish. Me deportu në zemër. E kur deportoje zemër, atëherë, veshi jotë, sini jotë, goja jote, kam të tua, dur të tua, me funksionu në bas këti ndikimi. Apo, sikur që ti përshimu të folë diko që ti pastaj e ndjek ata. E këni pa ati në kërja u shlojnë muzikën dhe zër? Qysh, qka bojnë ato? Valën, si e lujnë? Në basë muzikës. Qysh, shkona jo qashtu? Në basë tekstit, aj edhe, apo, kur t'ja kanë dashnorën, aj kanë. Kur t'i folë e kështu, apo, apo mërën dhe zë shembul, qysh ta e kuptoj njerëzit. Apo, her kanë, her kesh, pse? Harmonizohet me ata shka e ngonë, apo, e këni pa, lekta, poezi kër lexon. Nësë është e dhimshme ti, në kanë. Nësë është e gëzushme, qesh. Dënjarë ti e banë e këta pa me dhije. Përshumë, të e lezu një njarje, ati ka dishka për me qesh ti, ti si të di se i të kesh. Pse? Se ndikohesh. Sa jemi ndikun për Kur'an dhe zërë? Sa jemi ndikun për Kur'an? Sa kemi vendos imunitet, ha, organizëm të fort, që qka do me ardhë për i të kësijave, nuk mune me e dridhë këtë zemër. Ka, Kur'an më nëjna. Andaj, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë dëshë kur dëshin lufta, edhe tash apo pikëj dhe pritet mu luftu mos mu dorzuar, nga se Allahu xhela ka ndalu mu me ikë pi luftës kur dhe në luftë. Mir po ishin do njerëz speciali kishin ato. Çka ju thoshin? Hafizave të Kur'anit. Baran pi juve mos vinë, mos vjerë, domthonë e çarja e luftës. Edhe mos të ngallën armisht nga ana juve. Pse? Sepse jeni baza. Ju keni Kurani me veti. Në njëri që ka ka Kurani në gjoks. Aja duhet, një musliman se ka Kurani dhe një musliman e ka Kurani. Cili duhet, dhe mon, realisht me ka zumë shumë fort, aja ka Kurani. Se? Se e ka Kurani në Allahu që ka në gjoks. Andaj sahabi ju thëshin, o ehlul Kurani, pi juve se prite me hu. A pi neve, s'ka lidhe. A pi juve jo, pse? Se Kurani e ki me veti. Kurani e ki me veti. Kur i vrajten një luft prej luftave të cilat e udheshte Ebu Bekr Siddiku, i vrajten shumë hafëza. Edhe Omer Khattabi, edhe Osman ibn Affani, dhe Ali radiallahu an, u mbledhën. E i thanë, o Abu Bekr, janë të navra hafëzat, mundet me i Kurani. Edhe aty u mërë vendimi, mu shkrujt Kurani. Që ti te lexon sot mushaf, a jo bo me një vendim dikujna, të Abu Bekrit, Osmanit, e Omerit, Osmanit, Aliju. Qëfar vendimi akon ki? Se nëse vritën hafëzat, rrezikohet Kurani. Mirë, qysh ju shkoj menja në ketat të të lovijat të Kurani, sepse ketë kjo qka përbama dhe zë përbama përshkit Kurani. Kush i boni këta kënej, këta kënej? Kurani. Minkum mu'minu e minkum kafir. Pi juve ka musliman dhe pi juve ka jo musliman. A në dhe zë shikohen, këta të tele ashe, ato dhe shikohen, Kurani. Aq i madh është kohën ki Kur'an dhe Zot, sa që një periudhë për periudhave pejgamberi alayhi salatu selam e ka ndaluar me shkujt hadithin. Ju ka thënë sahabe, ngoni pi mu, ama mos e shkruani. Pse mos me shkujt, mos përzihet me Kur'an. Apo e kur është plotsu Kur'ani tash ka thon shkruan hadithin. Pse? Se skuzo më përzi, kjo fjala jemi, unë jam njeri. Ani jam pse jam pejgamberi, ju keni obligim me mgu. Ama kjo Kur'an, kjo fjala Zotit, shiko, ishte punë e madhe Kur'ani dhe Zot. Ishte punë e madhe Kur'ani te tek ata. Prandaj kjo është domthonë kuptimi i përgjithshëm në këtë ajet. Gjithashtu vëzër e ngjashme me këtë, ka ardhur në surën Ar-Ra'd. Në surën Ar-Ra'd, surja 13, ajeti 31. E ngjashme ka ardhur me fuqinë e Kur'anit në këtë ajet. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa law anna Qur'anan suyirat bihi al-jibal aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta." Në surën Ar-Ra'd, ajeti 13, thot Allahu te bareke ve teala: Nëse dhe një Kur'an e kish shëtit kodrën, apo e kish coptu tokën, apo e kish mundësu me fol me të vdekurin, apo me të vdekurit, le kene hadhe lë Kur'an. Arabët, se ta kuptojnë, Arabët i thëshin Muhammedi së sellem, tash apo ti e për nga merë, po, na jena këtu në Arabi, nga dishën Arabik, ato në Siri atje Shami shumë ma mirë pekanë. Ati kishin kopshte, kishin biznis, ishte toka me mirë, me rrafsht, nërsa me ka qëfar ishte kitë kodra. E, qka i thëshin ati, a po thukë që ki Kur'an, qka po të fletë tyje, i zoti që tina, o shumë i fort, po, ha i thujnë e ti eke këto kodra, na e bo rrafsht. Edhe në shloj dhe lumej, edhe na e bo e këto bache, se kusha konë meke, apo këshyra atje në televizor, meke është e thatë, e thata, është vend, në mund, i thujnë, edhe kodrët i ka pa gjelbrim i ka. I ka të gurit. Andaj edhe tabiati i tërë është, domthon, pak i fortë. Pse? Se ndikohet prej atmosferës. Ata shka i thanë, apo thuj që ki, ala kulli shenjë ka dirë, ka fortë, po. Atër, hajë thuj që ishtu, e Allah u shka i thanë. Lau enë në Kur'anën. Shka, nuk e banë Allah. Nuk e banë. Apo, mirë po, thëtë Allah u gjelluarë. Nëse ka kish pas diçka që e shëtit kodrën, e copton tokën, e me ta munësh me fol me të vdekmin, apo, sa të e dhëshina, munësh me në gjallë dhe të vdekën, thëtë Allahu të bare kjo talët, jetër kanë danë, që ki Kur'an i shkanë? Që ki Kur'an, Allah i s'ka dosh me e bëqë ata, me dosh, me që ketë Kur'an, copa e ban kodrën, apo, me që ketë Kur'an, anda iblisi, kur zbriti Kur'ani, i mledhi ato e gjinët e veta, e dhe tha, shka du më vetë, shërri s'po hec mirë dishka, kërë bata, mafiat. Sa mirë diçka në regullë, s'ki një shqitë sa duhet. Qështu ju tha iblisi gjinve? Lezone, lezone, surë e Araf, të dhvim, surë e gjin, lezone. Ju tha, shka puna, edhe e qoj një grup, me shëtit në për tokë, qka të ndodhë, dikush ne ka zonë udhën. Apo, e Allahu gjelluar dhe qka përmeni, lezone? Shikone në Kur'an, në surën El Araf. Ha, Allahu të barë kjo e tëra, e përmeni, se... Falemma hadaruhu, kur mërinën gjind të veni ku ka nga problemi, a i dërgoj, tha, shokëshin nëse në e ka nalë dikush pengesa. Ata gjind usilën edhe gjetën me një ven dëmbrojtur, ndryqum. U afrun ati, kur e panë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falemma hadaruhu, thëtë Allahu gjela, kur mërinën gatë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kalu ansitu, ngoni tash, ngoni mirë, apo, edhe një grupi atë në u banë musliman, edhe u këthin të gjindë tjelë atje. I thanë pas ka zbitë Kur'ani. Ta shkabane ato dhe zërë, ata ka një fuqi, fluturojnë shumë. Hujum ka qila. E Allah u zbitë në surë Safat, a jetë tjela. Që ju ka dzojnë, edhe në surën gjindë, tha, na për para këna shku na për qilë, këna ecë, këna qa atë venë, këtë venë, apo? E ta shko kam shenjë. Ha? Harasen, shediden, E paska mbyll dikush këtë rrugë. Edhe i ka dhunë shefit vetë se është dërgu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. A dhe zërë, shiko, kur ka zbitë ki Kur'an, një kosmos është ndryshuar, një gjithësi është ndryshuar, qka s'ka melek, apo gjin, apo shka ka kryes në tokë, kur ka arë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, vetëm se kam përgzuar. Dikush ka përgzu se e mira, e dikush atu qka të ndohë thash. A dhe ato gjinë të parë, ka ndonë, dëgjoje, që këj ka zbitë Musajt? Që këj ka zbitë Musajt? Zoti Musajt atë të folë tërë. A dhe zërë, ki Kur'an është shumë i madhë. Ki Kur'an është shumë i madh. Andaj arabëve shkoi tha Allahu xhelala. Ju a keni problem? Po ju po penoni se shumë rana me fol me dekmin, por ju ma shumë rana. E nëse kish pas diçka që nëpërmjet ti fol me dekin Kur'anin. Kur'ani fol me dekin. Pse? O Zot, çik Kur'ani është fjala e atij që ja ka marrë shpirtin çati. A mund të para mënu për shembull, Zot? Tash ta bëjmë shembull. Vdekja, dhe zë, për neve normal është vdekje proces që është i gajpë, se dim. Apo, ti e shetë vdekmin, e marë dorën, e lalë, s'ka ndjenja. Mirë, marë një shembo kështë. Njani për shembo e kanë morë, e kanë burgos. Edhe ti se shetë. Edhe dikush të të këshyre, që ati ku e kanë shti, s'ka mos, së ne gjenë kërkush ata. Kush mundet me refuzu këtë fjalë? A shetë e ka burgos. Thotë, jo, unë me do, edhe e shaqer, ku, shka të bëke. Adho dhe, nëse kish pas dishka që ta qelë që ketë derë, ishkon Kur'ani, pun s'du me qelë. E ka dalim dikush kur s'do me ta qelë derë edhe s'qelë të dera. Po ti përshemë mund me thirë dikush, me thamë përshemë, a mund është me bëtë qëta? Po mujë për s'pëdu, që ka që? A mund është me s'pëdu? Adha, që përshemë na, kur thamë, kur e sfidun, disa për njerëzve Allah unë gjelore, hajë rinjale. Vë rinjale, po, s'pëdu me rinjale. E që unë për të ka doj, do vja kun rinjale, ala ma keq ju ka ndodhë. Jo ka rinjallë Allah u bivit Israelit një dekëm, ala ma shumë ja vrashësue. Aha, ka thonë, u të lashit ketë tash. Me thonë ti përshimë njënë, me thonë, që s'po besonë Allah rinjallë? A do me të njallë babgjishin? Ha? A disa ala ma rizika? Ala ma rizika? Munë është qëti me mua alivanus, minë jarë. Apo, këtha e ku akon. Qikë dhe zërë, Allah u dhe njërë, thotë, oj njërës, unë s'ja u rinjallë juve për qfarë? Unë s'ja u bajdu, po për juve. I të para më të ashtë apo, na me gjallë që na të mordhash para me mi prua dhe atë tjerë. O shë rëzik, apo. Apo, dhët, po si kur të ndodhë, me që këtë Kur'an kishë ndodhë, s'ka tjetër. Apo, s'ka tjetër, që ki Kur'an. Andaj ka thot Ibn Kathiri, ketë që të shkaj përmenë Allahu, e që i lipën Arabët, Allahu shkaj thot, leke në hadha, që ki Kur'an i kishë gjallë. A dhe shki Kur'an në shumë i madhë. Në ki Kur'an, e të kuptu ajetin, lexoje, surja 13, ajetit 31, lexoje të shpia. Allahu po thot, ketë që ka mundet me qku menja, që kjo s'ndodhë, Allahu thot, ndodhë me Kur'an. Po unë s'du me bo ata. Nuk du. Kur t'i jap leje, ka mu bo. Kur t'i jap leje, ka mu bo. Adhe kjo është prej kuptimeve që i kanë zirë djetarët në këtë kontekst. A i të tjera, dhe zërë, që kanë arë, për madhështinë e Kur'anit, ka shumë, dhe zërë, në surën El Isra, surja 17, thëtë Allahu të barek e vëtala, inë hadhe l'Kur'an e jahdili lëtihi e ekwamu, wa ju bëshiru l'mu'minina lëdhina ja'melun e salihati, enne lehum e gjëran kebira. Do t'i kalëm ajetit pak ma shpe që ndalim e disa premësime që mund t'in zelim nga kjoja. Thotë Allahu gjerën surën El Isra ajetin 9. Vërtet ki Kur'an, shkodhet, ki Kur'an, udhëzon ka jo udhë, shka ma e mira. A ka udhë matë mirë vëzër se Kur'ani? Andaj Allahu në ajetit tjerë dhe vëzër për Kur'anin, Kur'ani, për Kur'ani ka shumë ajetit. Registroj e këta në trumë. Kur'ani, shumë flet për Kur'anin, për me të bindë se api Zotit, që ti pasaj t'i shkoj pas atina. A dhe shumë ajete, dhe bon me qindra, mija, ajete që Allah flet për Kur'anin. Një për ajeteve tjera, që të lidhër të, Allah thot, ma kene ha dhe l'Kur'anu li juftara, që këtë Kur'an, njështë thonë, mëse ka shkrujt e Muhamedi, mëse ka po t'i kujqetër, Allah thot, po së mundët, nalu pa, nalu, që këtë Kur'an, nuk mundët me thonaj. E dimë se nuk mundët me thonë, dhe e tash që une, mesh një pyetje, ka shumë prej argumenteve, vetëm, a ka dikush vëzër përveç Allahut që ka thonë, unë ja u marr shpirtin njerëzve? A ke menuar për këtë punë? Për shembull, kur vdes dikush vëzër, a ka që faraoni ka thonë, unë jam zoti më i madh? A mas ka thonë, unë ja marr shpirtin njerëzve? Jo, ka thonë, unë i vras, a shpirtin që ja marr? S'ka në ekzistencë, vëzër, që dikush ka thonë, unë ja u marr shpirtin. E Allah thotë, unë ja u marr shpirtin. Kjo më për më ditu, dhe zërë, veç Allah o thë qështu. A ka dikush në bodhë, dhe zërë, që ka thonë qila është e jemja qila. Nuk ka, veç Allah o gjelohane. Ma dje dhe për tokë, njeri thotë që kjo bachë e jemja, a ma sënë thotë tokë e jemja, nuk mërë me thonë. E Allah o thotë, lillahi ma fi semavati, ma fi ardhë, wa ma bejnë huva. Qka është në tokë, edhe në qilë, edhe që ka me stërë, kejtë Allah o të është. Dhe zërë, a mund është ti me thonë qështu, me shkujt Facebook, me tas mund është, don, ishba talje, po supozoj kështu. Me shujt, o ju njerëz, publike dunjohes mi ju referua, a bishifni tokën e cila po? Tminjat janë këto. Unë i kum bë këto. Çka kishim thënë njerëzit? Ishte. O, ma bën për havaje mo. Në dishka tjetër po, ma që si rejna mo. Mi u dalë dikush, mi u shkit njëzë. Këshyre, a për dini që njëzë ka ju kanë dek? Musu tutni, unë ja ku mërë shpirtin, shta që ja ku thaj? Së mund me thonë, dhe. A dhe dhe për unë i thonë, Allahu je te vëfel enfës. Thetë Allahu gjelua, është Allahu a i cili mërë shpirtin. O dhe zërë, janë disa lajme, shka thetë Allahu? Hadha Kur'an, së mund me thonë, ti edhe me dash. Muhammed i sasele me dhe me dash së në ka thonë. A dhe ti merë një hadith edhe një ajet, veç që ti krashi kashi. Edhe lexoje, po shumë merë hadithin, provoje të shpia, provoje. Merë një hadith, arabisht, me harakete, kushtu me lezu Kur'an. Edhe, apo, Kur'an i ka një loj, ka loj veqërije. Ka shpreje ndryshme si. Edhe merë hadithin e lexoje, por shumë si Kur'an. Ti e shetë që hadithi nuk lezo është, nuk shkon kjo është. Por shumë të lezojnë Kur'anin, me tërtil. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Apo, lezim. Merë hadithin, nuk shkon. A dim se nuk shkon, dhe zërë. Se kjo në fjallë njërit, e ka thonë Muhammed Sam, kjo në fjallë Zotit. Ketë Kur'ani lezohet, a di që është lezohet, lezohet me një veqëri, kur gjonës lezohet që ajo. E Allah u gjithat, këj Kur'an, udhëzon ka ma e mira, kur kusht së mërë me thonë që ishtu. Kur kusht nuk mërë me thonë zinoja haram, së mërë me thonë. Shkojnë 18 vjetë, a, mësarejna me dëshirë. A ka dikun që shumë dhe zërë, me në lezohet dikun. A ka haram e ka mbo zinoja, në hiqë, s'ka kontakt burë gruja. Haram e me vjetë, hiqë, s'ka me vjetë, hiqë, asë një grimës. Apo, a ka dikun që shrumë, që ka njetin pastroje. Ja, të këshërë, ty mosu badafaqon me ligjin se, por zemëra, shka dusha dje banë. A dhe dhe thamë, ligji demokrat, i cilë është mëj për apë dhe liberal, qëfar, në kushtetutat të tërë, qëfar e kanë, lejot mu ofendu gjdo shëndri. A e kanë, ligji Francës e ka, lejot mu ofendu gjdo shëndri. A dhe për që më shpesherë ju delë, pseve këto musliman së nëllë me ofendu Muhammedin së qëllë. Pse? Sepse e kanë gjdo shëndri. E në Kur'an që i kje, i os lejo, e nuk lejo. Ma dhe Kur'an i vezër edhe shirkun, edhe mushrik, s'lejon mi trajtu që ishtu shti. Nuk lejon mi shatë që ishtu shti. Apo, po e kritikon, e qërton, i thu batil, ama nuk le me shatë që ishtu shti. Pse? Se i në hadha Kur'an, sepse ki Kur'an u zën ka me e mira. O dhe zër, na e ndë nuk ja dina shakena me veti. Wallahi nuk i dina shakena me veti. Andaj, flop për njëzë dhe thonë, qyshbe, o gjo na Kur'anin e kena, pëse s'po fitojnë musliman? Po nuk i kina lame, na kena mshil derën. Në kem shil derën. Dili, del t'i ke i impodrum. Shamet bo dili. Nëse na i impodrum, e hermetikisht, mbyllëm i pikti Kur'anit, s'ka pa e Kur'an. A ki Kur'an e ka një cilësi? Innehu, kitabun, aziz. Ki Kur'an është i lartë. Ti dush me lutat, a is t'lut. Hambe, a për të të mësoj pak. Ja. Hasë, ti si dush me lutat. Andaj shikove zër, edhe ulemate kanë trashiku këta. Kur'ani, kur ka shku dikush me mësu të ajë. Apo, për shemo, ka pas pinzanse, ja kam shumë me shko, për shemo, dhe hoqa, edhe ajë s'ka ardhma. Ato ka tëmë tamam, për në që ta deshte me ditë. A i e për paralasi, ajë s'ku ka shpijemo. Adhe, që ka dhe se, ka pas edhejbe të larta me hoqën, se, që ta dish, a mund është ti me majtë, këta nuk mund është me majtë. Apo, nëse ti për një shpullë kanë, po ti zba është për këtë punë, apo, adhe, që ka për shemo, sot, kjo ka ndodhe me shkollat, apo, kur ka pas disiplin, ka pas autoritet mësusi, ka dalin nxënës i mirë. Sot për shembull nxënësi ka rast punë, profesorët ai në shtet thotë e drejtë e tij. Zhag ngrenë e drejtë e tij. Ti zguxon kur jam i bë. Apo ai bile thotë qëre ti mundesh mulë ti si profesor ai çka do të bën. Pse? Kjo është liria. E çiki nxënës, çka? Ki nuk e meriton termin nxënës. Ki se meriton termin njeri, o vëllazë. Nuk e meriton termin njeri. E para më vëllazë çto sahabë që i ka edukuar Muhamedi s.a.s.l.m. nën hijen e Kur'anit. Sa të më i kanë dalë, o vëllazë. Që sot historia me gjithë presionet e mloja, prapë Ebu Bekri, Pari, Omeri, Diti, Otmani, i treti, Aliku, pse? Të i kanë gjerë Muhammed e samtit, sa të dush gjerë njërës i tjera, po. Kanë shpikë raketa njërën i thotë, o letë shpikë më që ka të dojnë, Ebu Bekri pak i pari, ja. Sa i ka ndorë zemrat e njërës, a i punon me zemrat e njërës, a i punon me Kur'an. A dhe dhe zërë, kjo është ajit se ne ka përdojnë Allahu Tebare Kjo Tala në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë në surën e Al-Maide, ajit 83, thotë Allahu Tebare Kjo Tala, surja 5. Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. Kanë ardhur disa priftave te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç është Adi ibn Hatim, ekse mora prej disa prej krishterëve që kanë ardhur kanë pranuar fejen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allah e ka regjistruar në moment atë në kur e ka ngu Kur'anin atë. Çikollëzë, ata kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kam besu si pingamber. Kure kanë një Kur'anin, Allah e ka regjistru këta. Që ka thot? Kure dëgjuan atë që ka ju ka zbitë rësullit. Qiko, Rasuli po, ama kjo që ka zbitë Rasulit, kjo e ka bërë Rasul këtë. Kjo ma e madhe dhe zemë. Qiko, kure dëgjuan atë që ka i ka zbitë Rasulit, tëra a june hum të fidhu minet dema, su një kanë në lotët për i kësaj që e kanë dëgjuan. A ka kajtë si njot dhe njarë, kure ka lezu Kur'anin, me dhonë, ja, rap, që ka i thonë këta jetë? Sa i madhe shë këta jetë? Apo, a njëzit subhanallah kajnë për kur gjohi që? Wallahi kajnë për gjemë mështë ta banalizojnë atë është ligjeratën. Apo, e ki Kur'an, qiko Kristert, e kon Kristert në Sara, ka në arte për mësam e ka pranu fejen, kure ka lezu për mësam Kur'anin, su një kanal lotët, su një kanal, a do dhe të fidhu, të fidhu do më dhonë, me do mund kur sunenal abdon lutin qad Allahu jallala mimma arafu min alhaq se kan kuptuar te vërtetën te rasul dhe Isa kon çështu dhe Musa kon çështu siç tha ni xhashiu çështu kan folket pejgamber pasi tha Allahu te bareke ve taala yaquluna rabbana atathun zotiun ekstom rabbi ne funta ai gjithashtu vëzë në surën e Zumar Allah ka lavdruar librin e vet shumë në surën Zumar sura 39 ajet 23 qad Allahu te bareke ve taala Allahu nëzële ahsen el hadith. Allahu e ka zbitur më të mirin ligjerim. Ska ligjerim më të mirë si kjallet. Hoxha ma i mirë më kanë, oratoria ma e madhe më kanë. Kur'ani dhe zërë, fjallë e Zotit. A të nga nëri hadithën nga pingamberi sallallahu alaihi wasallam. Ava, edhepse janë diskutabile, djetar ka ta në shmanaj e sahih. Dalimi mes fjallëve të njerëzve dhe fjallëve të Zotit, cila është si Zotit me njerëzit. Sa të dushti mi thonë, dikujna, o, shumë mirë, po shumë mirë, po njerë, kjo zot, ki qa po folë qëto, o zot, a mundi më krasu, dhe zot, nuk mundi më krasu, a në shikohë lë matë sa ishin të rept, kure matë sindikan, dhe ishin qka, matë e me Kurana, vëlla, sikur njerës me shka e matin, me shoshni, me grup, me lavdrata, me like e matin, me share e matin, ri me atë, ri me ketë, e do atë, se do ketë, këtë dishka, gjëra, dryshme, e u lë matë që ishmashin, dhe zot, Imam Shafiu thonte, nëse e shihni njëri të fluturoj çit në Kur'an, si ta baje, tamam. Nëse Kur'ani si thot tamam, kot në ton, këtë dunjaja. 7 miliard mund me thonë, "O Allah, ena mbledh se ti je më i miri." Kur'ani thotë, "Jo." A mund të dikush me thonë, "Çu është 7 miliard këna?" O Rabbul Alamin. Atë që Allahu xhelalu ala thotë, "Allahu e ka zbrit fjalën më të mirë, s'ka fjalë më të mirë se Allahu xhelalu ala." Kitabën mutashabiha, libër mutashabih. Çfarë do mutashabih, vëllazër? Kam ndonjë dar shumë shpjegime, po më e parafrazuar është mutashabi do të thonë i ngjajshëm dhe nuk kontradiktohet. Nuk thotë një herë zinaja haram, mos ani e çtu pak do të më ta leju. Jo. Një herë ta ndalon, hajde të rrijë, mos ani thotë ai çtu. Jo. Gjithmonë haram tu, haram tu. Çdo sure e ki haram. Apo, nuk mund të më çaproni leç, mos ani më thon këshire, i kenë rrapë pishmatna. Apo, se shantu pajtu këtë. E nuk është. E non liç, katsi do ta liç çast i njëjtit dal. Sile ka dush, për shembull. Ti thuj, a ka vetë një, keni pa disa thot, nduket ka atje. Kyre. Namazi vjen te këtë pejgamber. Imani vjen te këtë pejgamber. Ahireti vjen te këtë pejgamber. A vjen njëri më thon për shembull kyre. Ka ash një Xhibril. E një pejgamberi tjetër më thon, ku jo, son, s'ka Xhibril. S'mund edhe sa. Nuk mund, pse? Jo hak. Zbrit pinjonit. Është Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu jellala, kena zbrit libër i ngjajshëm. Çish i ngjajshëm? I ngjajshëm, çto e lexon, çdo të njëjtë. E forcon njëra tjetër. Me thani, që do më thonë, e përsëritur. Ta përsërit shpesh, pse? Se ki nevoj me të përsërit. Fale namazin, e lezon surën Bakara disa herë. Nali Imran, fale namazin. Ti thu, për më kalzove ma erë, për harove. Apo, në surën Nisa, fale namazin. Surën Majde, fale namazin. Surën Enam, kitë meren, fale namazin. E pse po ta përsërit, se ti haron. Du të me ngull në zemër dhe zë. Du të, me anate Kur'anit e të Allahu Gjellera, janë me thani. Me thani, apo, e dhe sa, ana me stash, para 20 vetë më në kam paslezu. Ola, ti buk edhe uj, vazhdimesh po konsumon. Kështu është Kur'an, me thani. Thetë Allahu Gjelluala, të kësha'irru min hujullurin ledhine e kësha'u në rabbehum. E prej tilsive që i leki Kur'an në trupat e njerëzve është, ju të kësha'ir është qimët kër ngritën lartë. Edhe kër pëson lëkura një loj dridhje të vogël. Apo bashk me, në raport me qimët e trupit. Që i thënë i kështë arar. Apo, thëtë Allahu Gjelluala, kure dëgjojnë këtë liber, ata shka kanë besu edhe i tutën Allahu, ju tërqethën lëkura. Thëtë Aisha radiallahu anha, kure dëgjonë të pingamberi së sellem Kur'an, u dëgjonë të, e këni pa ju zhurë me shka e banë, gremza dhe bleta, dhe mënë një loj zhurë me e qëtë, prej në gjokës të kështuja dëgjojshë a pingamberi së sellem, prej efektit Kur'anit mrejna. Është pak para të kajtëmës, e nxjerr një lloj jehone, gremza edhe bleta prej madhështisë Kur'anit. Andaj i tha një ditë për ditë Abdullah ibn Mesudit, tha: "O Abdullah, lexojm Kur'an." Ai tha: "Ja Rasulullah, ke Kur'an ka zbrit ty, si me të lexojm unë ty?" Tha: "Lexoj se po duam të dëgjoj pikë tjetër." Edhe lexoj, subhanallahu, shumë ka lexuar. Derisa ka ardhur surja Nisa. Edhe ka ardhur një ajet. Edhe tisha ajeti ka thonë nalu. Nalu. Thot Abdullah ibn Mesudi, kur e ktheva kryen, ish mush lot. Ish mush lot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo, e cili ishte ajeti ku nal? Cili ishte ajeti ku nal? Fe kejfe bike. Thot Allahu xhelalu ala surën Nisa. Idha jina bike. Si është puna kur të të bina na ti dëshmitar kundër atyre? Shahidan ala haula. Ja, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Disa ulema ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu, a mund të parë? Është një ajet në Kur'an, sura Nisa, sura 4, lexoj atje. Allahu thot, çysh është puna atë ditë kur të hinë njerëzin në xhenem, e fakti i fundit kush është Muhamedi sa. Allahu çdo njeri para se më shtin xhenem i thot, ka dal. Atë ka kallzuve burti dikush se sodash është më punuar. Edhe ja be Allahu plot dëshmi. Do ta ka ardhur ndonjë pejgamber, Muhamedi sa do të më thon, po. E para më nevojë sa zora më thon ti dëshmitar, po, ai më shkon në xhenem. Ai tha Allahu, nalu. Nalu. Se e lëndoj kjo. Ishte i but pejgamberi alayhis sallam. Po pejgamberi sa do të jetë dëshmitar për ato që ka në xhenem, pse? Sa Allahu nuk bën më drejtësi. Atë ka ardhur ti pejgamberi, po. E pejgamberi sa do të thon, ai ke shku? Po. E para më kur poja e këtij është xhenemi i këtij. Ai të kuptuam mesajin. Po poja, sigur ti më thon për shembull, ti më dëshmuë në gjykatë muslimane. Do thon, a ke pa me vot çfarë të bëj këtu? Ti dëshmë thon, po, e tamam, ha shko ti tash. A mos tash ko pasojë apo poja jote? E poja e Muhamedi sa më ditin e kiametit dhe zërë, shumë e ranë. Kërë i thoja poja, kam kalzuhu në këtë në. A e ke kalzuhu apo? E ta është rritë i ranë, na kena punë me këtë. E i tha, nalu, Abdullah, nalu. Tha të Abdullah, ja, po është lotët. Apo? Shikë dhe zërë, sa herë ka lexuar në samë Kuranin? Me gjitha ta, një herë kërë e dhizhoj për Abdullah Mesudit, filloj me qajtë. A daj, shikë dhe zërë, tha të Allahu Gjelluara, ki Kuran ja u dridh zemrat njerëzve. Ja u dridh lëkurat. Shikë dhe ka përmen, tjashtë më, jashtëm, qimët e jashtëm, të kësharë, lëkura. A dhe kjo është për ajetin që e ka përrejnë Allahu të barek e vëtala. Gjithashtu në surën Sad, ajetin 29, dhe Allahu të barek e vëtala, kitabun enzelnahu i lejke mubarakun, libër të sënë ty të kemi zbrit, shumë i bërëqet shumë. Mubarak është ku ka dishka shumë, ku ka bëllëk. Dhe Allahu gjelluarë li jetë dëbëru ajeti, ta meditojnë mirë këtë Kur'an, qëpar ka në tapja jetë. Dhe Allahu gjelluarë, valjetë edhe këra ulul elbab, dhe njërës të meqëm, munal shumë. Njëri me që vëzër nalët me Kur'an. Apo, e tjerë s'kanë vakt. Apo, e pasaj, ajë cilë e ka zbitë këtë Kur'an i meraj. Apo, edhe i pytë për të këtë Kur'an. Qa ke bati me këtë Kur'an? Këtë kam i vetë Allah u gjërë, qa ke bati me këtë Kur'an? Qëse e ke madhru këtë Kur'an? Sa i ki kushtu rëndësi këti Kur'an? Tëtë Allah u gjëllë i gjëllë hu, njëzit e meqëm, meriton. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën Al-A'raf, surja 7, ajeti 204, thot Allahu jalla wala wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u la. Kur të lexohet Kur'ani, dëgjoni mirë. Me vëmendje. Wa ansitu, dhe shuni. Kur lexohet Kur'ani, vetëm nuk bën më bëj diçka tjetër. Do të dëgjoj mirë, nëse do të më përfitu. Ka leximë ndryshme, por dëgjimi i përfitimit është dëgjim me vëmendje. Po do bëj më bën. Ani folë ojë se s'ka lidhje. Ani lexohet aty po s'ka lidhje. S'ka mundsi. Dhe ki pa kur thirë është diçka serios. E para më në kështu dhe zër. A zonë një shemë që ta kuptojna. Qka të mundë nësitu? Se Allah dhe shuni leallekum të rhamun. Në është të arrini më mëshiru me këtë Kur'an. Si ki Kur'an jo mundëson më mëshiru. Para më dhe zër ty më shemë me shkon doktor. Shkon doktor. Edhe të shtanë se so mirë diçka puna. Edhe tash jetë e prit me ta lezu rezultatin. A i thu doktor habe falë që ati. A i thë që është ta? Ja, vela, gripi me dhrati, si thë që është ta. Po mu kanë diçka mëra? Që i thë? Me ta përzi diku që ati me të folë, thë, shuj me se, a të folë kë njëri, o të smuje ka mune. A i thë që është ta? Apo, kush do i afer të mu kanë, që ti e të dëdur, të ashtë doktora, të analizu rezultatit? Apo, sa ma e fështirë se ti e dy, sa ma se ti e i vëdyshën, në shka ka me ndodhë me ty, e? Apo, shiko njëzit, në kena para asë, këtë familja e ngojnë. Shka të thonë? Pse? Se bëhët pyjtje për këtë. E dhe zërë, shika Allah u thotë, që ojë njërës, ju mëni me inëzjarë, ngoni tash, ngoni. Një thotë, ha, më është dhe sopë. E pa, qiki që ishte më shirua, dhe zërë. Qiki që asë dërësin, asë shpegimin, asë i sa nuk i apë rëndësi. Apo? E, a ka mundë që ki më shirua, dhe zërë? s'ka mundsi. Ata shiko, na doktorin, që punë fizike, që është punë e madhe, po? Mi po punë e kësa i donjojme, funi punit, ti edhe mësme pas mu e ki me dik. Edhe mësme pas mu e ki me dik. Ejo, hatmen, ajo e sost. Me gjitha ata, ca me vëmendje dhe gjënë doktorin, dhe njerë i thu, hajtë edhe njerë kalzon. Hajtë edhe njerë, dhe njerë i letra, shkonte një doktor tjetër, lexoj edhe njerë ti, se nashta ku e di. Ajto, të valashe shtu kanë. Qo, a ke po njërë shka ponë, qoje në Turqi, qoje në Amerikë, qoje në Kinë, pse në ta lezoja, në tja pojnë në një qizim, e pse pe banki që ta? Se smuja e ranë. E kjo është zemra dhe zërë, e cila duhet me pështue prej gjenemit, edhe këtë trokë që duhet me pështue prej gjenemit, Allah u thotë, ansitu, shuni pak, shuni dhe gjënë këtë Kur'an, le allekum, në është e ju më shëroni, sa smuji ti kena dhe zërë, sa smuji ti kena, e sa nuk dhe gjojna, sa kena vese, eliksi, e mbrapaventuri, se nuk ka primitiv, njësë kujtojnë që primitiv akona që ka punu me shati. Jeve primitivi najna që se më nëmohë në vesh Kurani. Kjo primitiv. Primitiv është ta i cili futën në gjenem. Qa janë primitiv? Që ka në menën Kurani. A dojtë të Allahu Gjellona, shuni që të dëgjoni me vëmendje fjarën Allahu Tebareke Vëtjala. Kjo dhe gjithë disa prej ajetëve të sëtë i ka përnojnë Allahu Tebareke Vëtjala në këtë kontekst. Ta një dhe gjithë të ndalimi disa prej fjarëve të ulemave të tjerë, që të ndalimi me si mund diku pi këti Kurani dhe zërë. Diku shtë tamam, shumë e madhe ka, shumë e nënsishme, qësh mund diku në pi këti Kurani? Ulemave të shumë livra dhe zërë për këtë mesele. Qësh mund diku pi Kurani? Sëse është obligim mund diku pi Kurani dhe zërë. Farz dhe ki mund diku pi këti Kurani. Në qëka obligim? A dhe Allahu 17 herë ka bo farz me lezu Fatihan. Sepse e mletë këtë Kuranin. Fatihaja është këtë Kuranin. E Allahu ta ka bo obligim, se së mund është me lezu këtë, ka tonë që ta 17 herë në ditë e lezën. Se, se du është ti me përserit këtë Kuranin. Se së mund është pa ta. A dhe muslimoni 17 herë në farz dhe lezën, elhamdulillahi, rabbil alemin. E tani dhe zërë, si në mundi ku piksojna, ka shumë metoda, ku du të i përmeni disa prejtyre që i ka përmeni djetarë. E fjala e parë, që shumë në nësile, zërë është një ndër fjallë të mira që i ka përmeni ki hoqë i madhë, ka qenë, normal, ka posë disa prej defekteve, por se na nuk imi tashmi ka du defektet të njerëzve, por të mirat e tyre, ka qenë hoqë e njore Muhammed el-Ghazali, cili ka jetu në shekullin e 6 të Hijrit, e ka një libër Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, aty ka përmeni një kaptin si mundi kupi Kur'anit. Dëgjoni çka thotë zërë, dëgjoni çka thotë. Thot, është e njohur meselja e prekjes së mushafit. Që kjo mushaf, mezër? Ta dina. Që kjo i thojnë mushaf. Dhe njëherë si i përzi njërë. Mushaf i thojnë ku o shkrujt. Kur'an i thojnë kësa i mrena. Shkrimit vetë. Manaje edhe germave. A mushaf i thojnë qëtoj? Kapakve edhe letrave. Është një dispozit në fe, mushafi pa avdes nuk ban me prekë. Pa abdes, nuk ban me prej. Kjo është mendimi i 4 medhebe të muslimanëve dhe Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Apo nuk lejohet me prej Kur'anin pa abdes. Ndërsa tjetër mesela është a ban me lexu Kur'anin pa abdes. Ai do të thash me prej dhe me lexu. Shish ka thotë kjo hoç, Ebu Hamid el-Ghazali rahimahullah. Po sigurt që nuk lejohet me prej mushafin pa, domthonë pa udhu, pa tahrat, pa çim, pa e plotsu kushtin e pastërtisë. Thot, e njët është se jo çdo gjuhë përfiton nga ki libër i Zotit Xhelel Xhelal. Kur'ani dhe zërna, çka tha Abdullah ibn Abbas, ju kujtohet, kur e përmend më herët, këtë Kur'an e lexon edhe i miri, edhe i keqi. Bile, bile, ju me ditë, do orientalista, sa e lexojnë këtë Kur'anin, ti turprohesh. Ka bidur e ka shujtë që ka zhele këmë lexu. Bile, hadithet e pejgamberit e zhele. Mirë po me sharë, me gjitë ku janë kontradiktat, ku, me ka du që so Kur'an. Përstalëzë, me ka dhuqi, nuk ka e Zoti Xhelel Uala, apo, shumë lezën ato. E na si musliman këtë turpo, turpo. Apo, shikosh ka thonë, si kur që është e ndaluar me e prej Kur'anin pa abdes, edhe gjua e pa pastër, s'ka mundësi me arrit kuptimet e këti Kur'anit. Andaj shka thonë, do t'ja uap një shembull. Do t'para kësojna, Ikrimeja. Ikrimeja, lezër kusho, Ikrimeja gjali e Bugjehlit. Ta më lavaj e ka pa musliman. Ikrimi e vëzër është djali e Bugjehlit. Babën e ka pas koka e të këqive. Ama kjo ka pa muslimani mirë. Kjo ka pas një tradit. Kër e ka lezu Kur'anin, ka thanë Kelamu Rabbi, Kelamu Rabbi, fjala Zotit tem, fjala Zotit tem. Dhe ka në të smetim se është alivanos. E ka morë Kur'anin, e kër e ka lezu ka thanë Subhanallah, Kelamu Rabbi, kjo fjala Zotit tem. A këni pa vëzër këtë dikur me ta quni letër dikush. Apo, se ke pa 30 vjet, 40 vjet. Ta është normal, këtë botën e Facebookit na nuk e kuptojna. Po njerëzit kur e kanë pas, më herës kanë komuniku, kjo ka qenë shumë e madhe. Dikush më dashuni letër 30 vjet se ke pa. Ti gurbejt tek shumëra. Apo, ata që kanë mirë me dashnor, ata e din shumë mirë, çfarë më dashuni letër, apo? Shele zona, e runë, mrejna, e këshyra, a shumë ka thonë, apo? A kur gjo palit e ka shuta te, a kryesoria, a i dikush me ka qumë u këtë letër? O dhe se, këtë Kurane e ka qumë zotë i rabë bulale min, edhe na, anë me Kurane, e ki pota, po Kurane be, o tja, a jenë mene, a da, shiko, i krimeja, kërë zotë e teke, kelamu rabbi, zotë im ka folë, a mund që përënë, allo, po të folë tyje, që shë mërti këtë fjallë, dhe, që mërëna këtë fjallë, që shë pranojna, që shtu ndikombe, e tani, do gjoj, shka thot ki, për shpikim, thot, fe ta'dhimu l'kelam, bi ta'dhimi l'mutekellim, madhnimi fjallës është sa ti e madhona që ka fol. Sa i madhë që e që ka fol, të ti, qa që është e madhë fjalla. Vardë ti kushtë të ka që letrën, qa shtë ti e lezon letrën. Apo, me thonë ti një fmi që ti qëtë të këmë qëtë të një letrë. Ma hajë me mërë, s'kam bak, apo, që shtë i thua. Sa ma i madhë, apo, ti. Njoni për shemë dhe thonë, hajë qëko të investurë në njënë, se të ka bëse lam njoni, që shkon ti? A thu jam i zanë, jo mërë që, a qelbe, munë është dilën, hajë dilë qëllë ma të qani, pse? Se më ka bëse lam njoni, e shka, do letra mi morë, Allah. Do letra, qaq? Allah, neve Allah në ka bëse lam, me këtë liber, Kur'an. Nëse na kështu nuk e kuptojnë, dhe zërë, që shkina mund dikua? Fe ta'dhimul kelam, qiko që ka dhëtë e Muhammed, rahim e Allah. Thot, sa ti e madhron këtë që ka fol, qaq që madhron edhe fjallën. E njoni dhe zërë shka, Allah nuk e zepër të madhë. Se di kush është ai, që shka me madhru këtë liber? Si do këtë kur gjo? Ai që e di kush është Zoti, ai thot, mund ka fol, si da atë këtë libri, nuk i da atë këtë libri. Andaj, qiko që ka thot, sa e madhron atë folësin, atë që e madhron edhe të folur. Pas e thot, walan tahdurahu adhametul mutekellim, ma lem je të fekër fi sifatihi, wa gjelalihi, wa efali. Thot, e në folësin që jemi na të folë për ta, për Allahun, së mund është të mja madhru fjalët pa e ditë kush o ki, kush o Allah? A di qëfar cilësi ka aj? A di sa është i madhaj? E pas ta i ka pru disa shembu. A di qa ka boki? Pas e thot. Thot, dëgjoj tash. Thot, nëse ti e ki para vetit, se është Zoti Arshit, Zoti Kursijës, Rabbul Arshil Adhim, Wasi'a Kursijuhu Semawati Vel Ard, veç Kursija, veni i kombët Zotit është emlon, emlon. Arshi, ku aj e ka fronin, po Allahu vet, thot, nëse ti e menon që ta, e i menon qijet edhe tokën. Shikoj dhe zë, tani më fund, kitë ka me dojtë të Kurani. E menon qijelën edhe tokën, i menon gjint edhe njerëzit, i menon melacën, i menon gjallesën, i menon pëjmët, i menon se kitë shka egziston, vesh që kisha ka foli këndor. Që shi lezën të ashti Kurani? Pas e thot, ennehu l'kadir alejha, se kjo është i fortin bita, a i furnizon, dhe askush s'ka mundësi mi dalë pi kontrole, dhe sa ai kanë do e moshiron, e kanë do jazbet azapin, apo, thot, dhe disa pritëri ju thot shkonin gjenet, dhe disa pritëri ju thot shkonin gjenem, thot, kur ti këmledh shket që to, se që kjo Allah u gjelluala, edhe pastaj i qasës Kur'anit, që shdo këtë, që kisha ka foldezën, s'ka dishka që egziston dhe që e kondor, e tash, njani përshemu, a këni pa njërë sa ka opozit, a këni pa do të kushkojnë të do, mërësi, aja administratora është letra, apo këj rigati ati, apo, aja do të, aja, largohë birenit, aja s'birenit, apo, që një post e ka që ati, një letra e kondor tane, sa majnarë sa njërëzit rinë nga ditu, apo, e kështu mëra, njëri para babgjishit, a këni pa para vjerit, fillim martesave, slivrit insani, që, i dush po ka dalbe, ty ishe burri mal, e slivritit, që, që ka do një qik, një qik e ka do, është e male, po, po a mund i para menu, dhe zër, to janë shem, ka shumë shem, ti krasot ashtë, a Rabbul Alemini, që shë lezojna, e ki po, a ne dhe zër, shiko, Allahu Gjeli Gjelalu, në përnë të lemave, da ka pru shumë shemë, që në ta kuptojna, se ki libro shumë i madhe, dhe zër, ki libro, edhe shka të Allahu, këthe u shemë, me ja pas bit kodër, copa e kishë po, e kishë plasarit, e kishë qa, pse, së shka fuqit madhe, e pse neve së përna qanë, defekti të na, është defekti të na, kjo është fjala e Ebu Hamid el Gazalit. Se për këtë fjallëve të tjera, do t'i qasim e disa për fjallëve të Shekhu l'Islam, Ibn Taymi, rahim Allah, janë shumë të rësishme, dhe zërë, që ti përmeni. Thot, Shekhu l'Islam, Ibn Taymi, rahim Allah, në përmledin e fetfave të ti në vëllimin e 17, faqe 45, kush dëshiron me ju këti referencave. Thot, ki Kur'an është mu e gjizun fi nefsi, ki Kur'an është sfiduz me dveti. Kur'anin, disa e kipa, disa menojnë se na e mbrojnë e Kur'anin. Nuk ka qashtu, Kur'anin e mbrojnë neve. Apo? Kur'anin veze na kure shpjegojna, na rritmi, se rritmi e Kur'anin. Apo? Dikush menon se, don, duhet hoxha edhe djetari, don, pak, mi dhanë zorë që ta mbroje që kjo a fjallë e Zotit. Jo, jo, gabim e ki. Kur'anin e mbrojnë vetën vetë, ti vesh lezoje. Lezoje, ti esha anki libri Allahu gjelua. Ande Allahu ka kërku vesh nisen, vesh menoni, kur gjës për kërku tjetër? Ama menoni pa epsh, pa të kanme, pa inati. Lezoje, qyra, apo del ki pi Zotit ajo? Apo del pi Zotit? Ando njëri prej matematicienve në Amerikë që e pranë islamin, qëfar tha? Njënja e parë kur e kum lexu Kur'anin, zëra keni në YouTube, çfarë thot? Do njënja e parë kur e kum lexu Kur'anin, çka kum thon? Çikish ka fol kam njëf kam më mirë mua se unë vetën. Me njëf ka shqetësimet, pikëllimet, mërzijat, gëzimet, ngazëllimet. Ket, ket çka unë, domthon, ard e ardhmë Afrika për apo për gjëra i di ka ki. Ki di ka shumë. Ki di ka shumë për mua. E pastaj edhe e ka shumë një libër se si unë u ndikova me Kur'anin. Andë ndonjëherë duhet na mi lexu tjerë që kanë hin Islam. Që e përjetovë vëllë Kur'anin? Shiko, shiko ki sa miru ka qatë. Ki mnjef ka muë. A ki po, Kur'anin vëzër, përmendi sa gjërët i du. A qështu e ka thana? O, a i dupikur atë më shqetsu mu ke pun. A dhe, shiko vëzër, kush ka mbot, mere kështu, mere. Kush ka mbot që ju thot njerëzës dhe që do mi regullu. A ka do një shtet, apo do një organizat, apo do një sistem që i drejton njerëzit vetë, të ju thonë këshire, o njerëzit, moni më mëzbani që ishtë, mëzbani potere, moni në regullin, pëse? Po këni me dek ju një dit. A ka dikush me që këtë sistem që i regullon? Këni me dek një dit. Jo. E kush është ai që thotë, këni me dek një dit, runu? Kurani. Kurani. Wa gjë e të sekratul mauti bil haq, dhe vjen e vërteta e vdekjes me haq. A, me agoni. Shiko Allah me vdekjen drejq. Vesh që ka shtot, e, ki me dek, menoti, është, ki me dek, asë mështë të ta more me një që këshirë, cilu me përdu një, a e ndu deka jo? A të shikohë vëzër, këto gjëra janë sfid në vëtë vejti, thot që i khlusam vëtë i mje, la jakdiru l'khala i ku, e një tu vi mithlihi, s'ka në mundësi ketë krejesat bashkë me pruhe një Kur'an, s'ka mundësi në Kur'an, po, mund me ndrejsh raket, televizora, teknologi, ama Kur'an zënë bi, Kur'an, funi, teknologia qka është dhe mundësi komunikimi ma thjesht, kaq. Ke shku në Amerikë, do shta në kalumën për 3 muj, ta është dush me shku për 9 orë. Apo, ta është dhe me kanë me nëzirë për 2 orë, punë e madhe, edhe në sekundë me shku, qka? Gjindë kanë hajtës me herët, për 20 sekundë që kanë hajtës. Me laqja, ndore ka për këtë tokën. Së është kjo diqka e madhe. Ama Kur'an, së mund me për Kur'an. Tho që e khulisam e të imi. Në këtë Kur'an, Allahu Gjellewala e ka prezentu pejgamberin. Dhe gjënit është sa e madhe. Ska ma mirë që e kupton kush o pejgamberi sa në Kur'an. A dini pse vëzër? Sepse Kur'ani ja përmen pejgamberin sa selem dosenit që aja e zvet s'ka dosh me përmen. Kjo që di o vëzër. Martesën me Zejnebin a s'ka dosh me përmen, ama Kur'ani ja ka përmen. E ti e shef në Kur'an për pejgamberin diçka shka dhe aj, Allah o thot, abo, vë të këshen nës. Ti s'po do që ta me kalzu, po na kena me kalzu. Pse? Se na ta kena zbita. Që vëzën Kur'anën që di, thot që e khrujësën dhe mje, në Kur'anë e mërvesh kush akon, pengamberit dhe qëka ka thirë. Thot, dhe në ta e ki argumentin e pengamberit, faktit e pengamberit, se ajo është i vërtet, apo, se ajo është pengamber dhe keqa ka nëpi pengamberve tjerë, e ki në Kur'anë se ata janë konë pengamber. Shfar thot? Thot dhe ki Kur'anë, që kjo është shumë qale madhe, la u gjumia i lejhi, ulu mu gjemi il ulema, lem jekun ma indehum illa ba'da ma fi Kur'anë. Shkosh, mi mbledh këtë ilmët, dijet, akademit e këtë njërzve ulemave. Këtë bashkë mi ba. Mi thonë dë njësë, mbledh një beket, këtë, shka kini mësu, shka kini studiu, këtë me një vendzjerni. Thotë që i khulli sa më të imie, ato këtë bashkë me pak Kur'an i kish mujtë. Kjo është Kur'an e vëzën. Me pak Kur'an. Apo, këni pa për shimu, sa doktori zbulon, për shimu, ne e përmenu njëni për shka, zbulimeve, se lëkura, kur djegët ketë, koci se njim. 30 vjetë ka po zbulim, 30 vjetë. 30 vjetë. Edhe në fund një djetar, i ndijes, i ka thonë, për ne e kena ditë ta. Shme keni, shka mundësime në pas ditë, për e kena ditë. Jo se kena ditë, jo kena ditë, ka thonë, mledhe ti një seminar, unë të ka zhe e kena ditë. I ka mledhe me 5-6 përkëthis, ka thonë, hajtë ka zhe, shka ke zbulu. Ka kumë zbulu se trupi ku djegët, ku të mërinje zjarëmi në kocë, nuk ninë më njeri. Ka thënë, sajke, sa të ka kushtu kjo? Ka thënë, 30 vjetë, edhe une e kumë zbulu i pari, në regu. Ka thënë, qële surin njësa? kullama nadijat juluduhum badalna juludan khayra an yadhuqul adab. Ka thonë zë çkëta ai ka përkthis përkthati përkthan vish përkthan çu përkthan pse çapo thotë ai Allahu xha thot sa herë që xhenem live ju djegët lëkura ja u ndrojnë me tjetër për shka që ta shijojnë azapin se në kocë mos zniet apo ona në 30 vjet 30 vjet Kurani thot po ona e kena kazu kështu këta e kena kazu a se ke pa o problemi asaj se lezon Kurani. A në dhe se kini po njërës mahnitë me loj loj poeti, me loj loj shkrimi, me loj... Allah i me lezë Kur'anin, e shë që kejtë, që ka e pas ka thonaj, po shkurt më në e ka thonaj, shkurt Allah e vjen. A bo, a në shkurt që ka thonë Shekhu Sani, në lidhë bashk, nuk vjen pos pa Kur'an. Se Allah u jo kryu, si nëmë, a mund shme para në të e nëzë. Një njëri është studius, hullumtus, shkenc të anë. Ki me qka hullum tonë, me qfar mjeti hullum tonë, me trunë. A jo me trunë, merja trunin, del ahmak, qaqë. E që këtë trunë, kush ja dha? Allahu gjellu ala. E me cita që ja ka dhënë Allahu, a më në svidon ki Zotinë? Mi dhënë ki Zotinë, shirë unë ka me zbulu dishka, po kujtë e zbulu, a tha? Në univers. Po dhe universin, kush e la që aty? Njërë një thote ku me zbulu që aty një lasë shumë i mirisht, po ku e zbuluve? Në tokë, po dhe po në tokë, a po që? Në tokë unë e kam lana, a ti. E ki bab, fëmija kur thot, o babi gjitha do pare që aty. Ta jo dhoma tjetër. E ti dhe me këtë mija gjangë të. O kush i gjejtë? Së më nështë i mi gjejtë, a di kush i ka lana, a ki po njështë të ezbulova, po këte ezbulova, po kushe la. Ti nuk mundesh me ezbulu t'i shka, andaj shiko Shekhu Sani t'i mi thot, kejt, qka t'mledhsh, Kur'ani t'abje pak. Që? Motit kena kazu, po ti si kera mas kësaj punë. Andaj thot Shekhu Sani t'i mi e, kjo është Kur'ani. Pas e qka thot, dhe gjone këtë fjallë, shumë e madhe. Thot, kushe mediton Kur'ani, dhe pastaj, e gjenë, nëse ka njohuri, në morë, në përshemë pilotin një dhe s'ka njohuri, apo, dhe e di se që kanë thonë filozofat e hershëm dhe njerëzit e hershëm për e shkencën dhe që kanë folë për Zotin dhe që kanë folë për sistemët dhe që kanë folë për moralit dhe që kanë folë për politikat dhe që kanë folë për ibadetet dhe që kanë folë për pengamerit dhe që kanë folë për rinxalit dhe që kanë folë për e shumë për e gjërave të cilat e regulon njeriun dhe sistemin shoqëror, ka thonë e gjenë se Kurani me një surët vogëli kam ledhë këtë dhe që ki Kurani shumë i madhë. Shiko sa njërës thot, shire, psikologi, sociologi, filozofi, fizik, kimi, biologi, ti me vetë biologin, ti me shka mirës thot, une veç e këshiri atë përbërjen e mrenç me trupit, a? Qysh lidhën këto, apo, monir biologike, don, jeta e fizikut, a i fizikut thot, une veç ta mati ti e, sa i ma, sa i trash, sa i iran, e ti kimi si qka i thot, une përbërjen e këshiri, kjo uj me qysha, apo, filozofi qka thot, a une menoj, fel, une menoj, a jetëri thot, une i qetsoj njërzit, qka i thot, që psikologi shka të bada? Në shire, du të botë mirë, ti e gjalli mirë. Apo, ku që ishtu ove se s'ko shka me thonë e ti shka tjetër? Apo, gini po, zakonisht thot, përshimë beqari thot, a i ka stres, apo, a i thot ti dush më martue. E mos anë i fol në apet. S'ko shka me ti thonë, o do? Thot që i kërësëndim, ne di kejt, bashk, bani, bashk. Edhe hajtë në Kur'an. Allah e shër, me pak suri ka, i ka qërësëm të punë. I Kur'an është shumë i malëzë. Shumë atë, kejt, një, a ti me dikush, përshimë, 23 vjetë ka studiu ata. Allahu thot, po në e kena gazun këta në Kur'an. I Kur'an dhe, përsa i ka mujtë Kur'an i kejtë? Përsa i ka mujtë Kur'an i kejtë? Bizant kanë posë për andori, Persian kanë posë për andori, Jemeni kanë posë për andori. Allahu gjelur e qojë Muhammedin s.a.sallem, as shkrim, as lezim, emnin e vetë s'ka ditë me shkrujtë, sallallahu alai sallam. Emnin e vetë, allezim. A më nëshme paramiru një njëri zdi me shkrujtë emnin e vetë? Zdi me shkrujtë, që fletën e bardë, që lapsin bërëm, shkuj e emnin. Zdi. E i ka ardhë një Kur'an, pi Allahu gjelur e ala. Kejt i kam poshtë. Çka lutën çka kjo vëzë? Çka lutën çka kjo? Kjo lutën se kjo është fjala Allahu te bareke u teala. Andaj thotë Sheikh Hulsam Demie, për shkak kësaj madhështie të Kur'anit, shikoj. Çfarë studimi ka bërë njëri? Ka thënë për këtë arsye Allahu s'shon më pejgamber. Ai dinim se ka, ai di pse ka ardhur mas Musa i pejgamber prap? Sa do të shkatë Kur'an. Ai dinim se mas Nuhit ka ardhur pejgamber, sa ka vit më Kur'an. E thotë Sheikh Hulsam Demie, për shkak se Muhamedi alayhis salam ja ka zbrit Kur'anin dhe ndaj ja kam lidh kët ilmin, s'duhet më pejgamber. S'ka kam e kallzuaj më. Ai shka të kallzoje, Muhamedi sa më ka kaluar. Do të thojë, po mund Kur'ani ka kallzu. A e kuptoni se sa e ka nderuar Allahu kët ummet me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam? Edhe ala neve na jet zini zhig atje dikon ama kshiri këta kshiri. Të kanë zbulu këta e këta. O ti Kur'anin ta ka zbrit Zoti. Ta çon kodrën kjo. Kjo e plasarit sinin më të madh që ekziston. Apo andaj shiko dhe zër, kjo është madhështia e Kur'anit. Gjithashtu dhe zër, ka ardhë edhe këta du të citoj, koha kam barue përse këtë një nushëm. Në përmledhën e fetvave të Shekhu Lisamet e Mije, me gjmur fetvave 13, faqe 402, Shekhu Zamdemije e, domon, tash, ne edhim vlerën e Kur'anit, më konë hafëz, me bo hafëz, a kitë kjo është mirë, lezër. Por, Shekhu Zamdemije e përmeni meseli shumë tjetër. Lezër, mira mu bo hafëz, e mira mi bo fmita vëza, po kjo është shëndru një loj rutine e thatë. Që dhe më rutine e thatë? Tash për shemë në botë ki me mija, qindra mija hafëza. Ki dhe zërë, botën arabe, Malezi, Nindi, në Amerikë, Kinë, ko, hafëza. Në Turqi, Balkan, hafëza sa dushë. Mirë po, a e njofin Kur'an e këta? Mi a dhonë një surë, a i mi dhonë, a i zbërthaj e si, që ka zbërthi për shemë, Shekhu Islam të imije, Ebu Hanifja, Imam Shafiju, ja, dhe dhonë veç e lezoj, ola. Apo, e ta një dhe zërë, mes lezimit germave, edhe kuptimit të Kur'anit, do të citojnë diska nga ki hoqë i madhë Shekhu Islam Ibn Taymije. Tho Shekhu Islam Ibn Taymije, transmetohen nga Othman ibn Affani, radhiallahu anhu, se ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem, khajrukum men ta'allama al-Qur'ane wa allama, mëj miri pi juve është ai cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Hadithi për nga mërit, sallallahu aleyhi ve sellem, si në ka transmetohen Imam Bukhari. Tani dhe zemë, dhe zemë shka thonë. Abdullah ibn Mesudi, edhe Othman ibn Affani, ha, edhe tabiin kërë kanë morë për Othmanit edhe Abdullah ibn Mesudi, qëka jo kanë lëndë, aman e dhe zërë, e të aspeton Shekhu Zandimia, thot, kanu idha taallemu minë në nëbiji sallallahu aleyhi sallam ashra ajatin, lem ju gjavizua hatta je taallemu ma fija minë në ilmi vel amel. Sahabët dhe zërë, Othmani, Abdullah ibn Mesudi, sahabët tjerë, ibn Abbasi, kërë ja kanë transmitu tabiinve, në zansave të vetë, Kur'anin, ka thonë nalë pak, ka thonë. Që këtë Kur'an shka t'i pëmëson, edhe në e këna mësumë, në e këna mësumë për nga meri së sellë. Mirë po, mëse haro, është një kriter shumë i madhë. Në kërë i mësoj shmi, shkë dhe zërë, dhëta jetë. Nuk kaloj shmi të tjerat, pa qka. Deri sa, jetë allëmu ma fiha minel ilmë. Qka po thonë këto dhëta jetë? Këtu ka ilmë, dhe zërë. A tha Shekhu Islam Ibn Taymije me 10 ajete, me një sure, këtë 20 shkenca këtu të përfshinjën tje. Ato 20 shkenca përfaqësojnë dështat qindra mija shkenctarë ati. E tani, ato sahabët 10 ajete kërë mësoj që të gjinalo, ka dalë, qka konë këto ajete? Pastaj, ajde me punu tash me këto ajete. E pastaj mësoj që në këto. Andaj, Omer Khattabi, Surja al-Bakara, i shkoj mësim 10 vjetë. A i më keme mësu për një ditë. Për Kur'an ato janë gënë nga që më gjithë shka, më jetë o dhe zërë kanë për Kur'anit. Mirë po, 10 vjetë e kam su surën e lëbëkara. Kjo dhe zëra, rasisht transmitohet? A, jo. Për shtë rasisht, dhe zërë? Se ato do ishin me ndiku Kur'anit taj. Kaba, për që mu ti, ne e kena më su surën kullu vallahu ahad, ta zajna. Qka diti për këta? Qka pëthu kullu vallahu ahad? Njën të po kullu vallahu ahad dhe? Po dhe po, a për disë një e trejta Kur'anit dhe qëtu? Një e trejta Kur'anit. Kur'anin e do në tre pjesë. Një e trejta, 200 faqe i kinë kullu vallahu. Hajde zbërthaj, ku janë ato 200 faqe? S'munësh, e po kjo është ajo shka thënë sahabët. Ne mësonin ilmin e Kur'anit. Apo, andë dhe Shekhu Islam Ibn Taymije, se ata e mësonin ilmin e Kur'anit dhe punën me ta, dhe jo vetëm gjerman. Pasaj qëfar thotë, dëgjoni, thotë, kuptimi i fjales për nga mberi së sellem, më i miri pi juve është ai cili e mëson Kur'anit dhe i mëson të tjere, qëfar është? Ta'limu hurufi wa ma'anihi jami'an. Më jam su harfët edhe me anat bashk. Apo, e njëni thot, na po shkojmë po marrëmi pjesë ceremoni kuranore. E qa po bani, Allah? Pa po lexojnë edhe Kur'an. A i te mërë vashë, Allah, që qa po thot ki Kur'an? Ja, ti kuptu këtë Kur'an, që ka po thot? Sa të në lata dhe zërë, lexim ka sot në botë? Po pëse së në rejë që tu meti? Pa i bërë 23 vjetë, vej nga me sa mi ka drejtu njërzit. Po 23. Na që 200 vjetë së në të dardë veti. A di pëse? Se... E kuptimet? Kuptimet, çati ta lexon ajetin për hadutni, çati jash vet mama. Çati lexon se zban musha, çati shame, e po çes ta kalojë. E po 23 vjet pejgamberi sa më drejtoi gadiç në arabik. E po dikun 50 vjet sahabët e zonën këtë botën e shiron. Okej, okay, këtë Kur'an, çish ka këtë Kur'an të natë. A di sa kopite pite Medinja për zonën drejtona? Sa ka? Mbi 3000 kilometra. E atë botë ka pas aeroplan, atë veç kali, ka pas edhe gomar. Me kali dhe gomar ta ka pru këtu. Na me aeroplan së në qojna. Aj me kali, me gomar e ka pru diri këtu. Ti me aeroplan, me raket, me internet, me ketë ta mundësit në sekund mu kontaktue, prapë së në e bartë në Kur'anim. Se? Sepse na përdojna veç germa një bartë. E germa Germat mund të fëmijës me mësua, e mësona, po. Ama me anat, po që e khullisa me të i mija. Bel, do gjone kjo është ma e rëndësi. Bile, po që e kësan, bile. Mësimi i me anave të Kur'anit, kuptimeve të Kur'anit, hua lë mëksudu lë awëllu. Qëllimi i par i Kur'anit, a mi adit kuptimin. Kuptimin mi adit. A germat, kjo në solet, kjo është fuqia kujtesës, fuqia e memorjes, fuqia e nxënjes për mençë, apo, ama kuptimin, kuptimin dhe zërë, pa pas, zemër, të mirë, enë të mirë, shë e Kur'anit, nuk he Kur'anit. Andaj, thot që e khullë islam, i në të mije. Wa dhalike hua lëdhi jezidu l'imana, kema kale Gjundub ibn Abdillah, wa Abdullah ibn Umar, vë gajru huma. Thot që e khullë islam të mije. E kuptimi i ajeteve, është ajo që ka eshton imanin, jo lezimi. Lezimi është vesile me ta kalzu ma anam. E ti kur ta mirëve është sa i madhe Allahu, e që tëre. Por që imo, që unë e pelezojt është një ajet? Ma kaderullahe haqqa kadri. Sure Zumar. A ta lashe? Jo. Nuk ta lesë se më rash. A që fëtët Allahu? Njërës nuk ja din sa i madhe është Allahu. Se din sa i madhe është Allahu gjelluar. Ti kur e kuptonë dhe sa i madhe është Allahu. Me një qenje cila ma e madhe, shka ma i madhe saj. Kur ti hinë kjo me anon zemër, kjo reflekton pasaj. E ti germat pa i kuptu, apo, kështu njërën ti me të folë kinezisht. Dhe njërën me thonë, te e shatu kaj. Kështu e po kambe, ku gjithë të folë? Ti shte morë vesh, apo, me morë vesh ti, apo. Andaj dhe zërë, shumë e rëndësi është me mësu Kurani për menqë. Ma e rëndësish me zekjo me morë vesh Kurani. Ma e rëndësish me jetu me Kurani. Thot, Shekhu Lusam dhe mije, si shtonë të Gjundub ibn Abdillah, ka qenë sahabe, dhe Abdullah ibn Omer, ka qenë sahabe të tjerët, thot, me njëherë mësojshmi imanin, masane mësojshmi Kur'anin, e me Kur'an e shtojshmi imanin. Shiko dhe zët, njëherë mësojshmi imanin, ku shë ka zbit këta? Apo, andi kjo, disa njëzë dhe përshemë kër i thejnë aneve, thot, kam dyshime në Kur'an, thot, ty, kadal, tja, beson zot njëra jo? Njën i thot, përshemë, unë kam dyshime në pengamen, se mse ka po këtë pun, mse ka po këtë pun, kadal. Tja, e dinjarë që nga për nga marra jo. Ti nëse e shasi njëri tjeshtë se në kupton ti. Së më nëshme kuptu. Ama ku të dishtë që nga për nga marra? Që më njërë i thotë, që ishë për nga mësëm në ngra? Kada, kada. Nalu, nalu. Tja, e dinjarë si njëri tjeshtë asë i për nga marra. Ti mësë ma diskuto mu këtë punë. Ti diskuto nga për nga marra. Hajde njëherë të dojna këtë mesejnë. A për nga marra? Ajo. Kur të bidesh që nga për nga marra? Skipo. E ti përqemë u këti du, një ajet, pse be ka thonë qështu? A e di kush ka thonë? A e di kush ka thonë? Apo, përqemë u ti njëri me thonë kështu, ta transmiton një fjallë. Ta transmiton një fjallë. Te vladit tanë, 2 vjetë, apo 5 vjetë. Që e mërti? Me thonë, tha baba. Arritë pa. Dove mi ju thonë, tha shefi. Manaljë. Sa ma i madhë, andaj ti njëherë, ti qartësoj njëherë kush ka thonë. Shikosh ka thonë dhe Gjundub ibn Abdullah, sahabi, dhe Abdullah ibn Omeri. Njëherë në e mësojsh me imanin. Ki Kur'an ka arpi Zotit. Një surë me mësu, një surë. A dhe kuptu mirë. A dhe kjo është dhezër prej asesh ka, që e ka përmen djetarët dhe fjale e fundë dhezër dhe me këta e përfundojna. Othman ibn Jafani dhezër ka thonë. Othman ibn Jafani, radiallahu anhu. Ka thonë, lau taharat kulubuna ma shebiat, ha, min kelami rabbiha. Mi pas në zemrat të shnosha, së ngjinën me këtë Kur'an. E që mi pas zemrat në shnosha. Nuk mundet mungop me këtë Kur'an. A li pëse vëzër, a mundet mungop një robin me zotin e vetë? Ti a thu, bolë më dërë që to pare. Apo, jo, tu dek edhe pak. Tu dek edhe pak. Apo, andaj, kjo i ka ndodhë dhe Ejubi, dhe i selam. Ejubi, Allah, ja ka shlu arin pin gjilë. E tura altan, aj tum ledh, e zoti ishpallë dhe tha, ojo, aspo dela, sungime mo, aj tum ledh, apo, do, mledh pak, le që tu, e qka i tha, Allah u gja tha, ojo, pengamar, e qka i tha Jubi, shiko, kur je pengamar, di dhe me fol, tha, o zot, rahmeti jot, zgina, rahmet, apo, por që një mod, kur e ki halal, di shka, njën i thot, Allah, shumë pas ke bo, po halal e me vlo, halal e, kur të është halal dhe zër, nuk ba mungop me diçka, apo? E ki halal, mës mungop. E shiko dhe zër, me zotin i cilin a i qonë të të mira, a mundet njeri mungop? E thot Othmani, mi bo, mi pa zemët të shnosha, kur zëngopin me këtë Kur'an? E njani dhe zër, se mërmali, 50 vetë se ka lezu se mërmali. E di pse? Ki kujton se ki, kam i ka lezu se ki Kur'an nuk ka interesant, mas i mus po me interesant. Jo, dhe zemën e këtë prisht. Zemën e këtë prisht. Ndre që zemën e shë. Drejtë, nuk po të dhejzë më tore, me dhezë motori e shef. Apo, andaj dhe zër, kjo është një shemu, shumë i pakt për jasë që ka na e huazum nga fjallë të ulemave, si shpjegim për fjallën e Zotit, ki kur amë dhe zër, mi pas bitë kodrave e kishtë e qarë. E neve e lusë për Allah unë gjelluar e që Allah dhe banë zemra që e thithin këtë Kur'an me madhështi, me sërëzitet, me parulje, me nënshtim dhe Allah u të bare kjo e tëra. E lusë për Zotin tonë gjelluar gjelluar në këtë muaj të matë të Ramazanit, në muaj të Kur'anit që Allah u gjelluar gjelluar në banë ithtar të Kur'anit, hafizat të Kur'anit, ata që e kuptojnë Kur'anin Allahu xhelaluha dhe u abartë të tjerëve kuptimet e Kur'anit. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti i xhelaluhu ku ja kemi qellu Allahut na shpëblen, ku kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.